بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم اے نبی کریم تواں پان تے اوے شیوں چوتھا حرام کریو جیکے اللہ تعالی تواں لا حلال کیو آہے تواں پنجے گھر وارن جو رضا مندو طلب کریو تھا اللہ بخشیندڑ باجارو آہے قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم تحقیق اللہ تعالی تواں لائے تواں جے کھیل قسمن جو کفارو مقرر کیو آہے اللہ تواں جو مددگار آہے وہ صاحب علم و حکمت آہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اجي وقت رسول عربي پانجي هڪ بيبي کي هڪ راز واري ڳالهه بيان ڪئي پوءِ جڏهن هن بيبيءَ اها ڳالهه ٻي بيبيءَ کي ٻڌائي ۽ الله اها ڳالهه رسول عربي تي ظاهر ڪئي ته پاڻ كريمن ڪجهه ڳالهه بيان فرمائي ۽ ڪجهه تي خاموشي اختيار ڪئي پوءِ جڏهن پاڻ كريمن اها ڳالهه پنهنجي بيبي کي چئي بيبي عرض ڪيو ته توهان کي اها ڳالهه ڪنهن ٻڌائي رسول عربي فرمايو مُخِي يا گال الله تعالى بُدائي آهي ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير جيڪر توهان بئي الله ڏانهن رجوع ٿينديو ته بيشڪ توهان جون دليون مائل ٿينديو ऐं जेकॾहिं बिलफर्ज़ तव्हां ॿई उन सां तावन नथियूं करियो पोइ बेशक अल्ला ताला पंहिंजे हबीब जो मददगार आहे ऐं जिबरील अमीन ऐं सालेह मोमिन ऐं उनखां पोइ ملائک بھی انہاں جا مددگار آہیں عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا जेकॾहिं उहो तव्हांखे तलाक ॾे पोइ अन करीब उनखे संदसि रब तव्हांजे एवज़ तव्हां खां बहितर घर वारियूं ॾींदो जेके इताअत कंदड़ हूंदियूं मोमिन हूंदियूं फर्मा बरदार हूंदियूं ताइब थींदड़ हूंदियूं इबादत कंदड़ हूंदियूं रोज़ा रखंदड़ हूंदियूं शादी शुदा हूंदियूं يا غير شادي شده هنديو يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي مؤمنو تمام پنهنجي وجودن کي ऐं पंहिंजे अहल खे हुन बाहि खां बचायो जंहिंजो ॿारण माण्हू ऐं पथर यानी बुत हूंदा हुन बाहि ते बेहद सख़्तु मलाइक मुक़ररु हूंदा जेके अल्लाह जे हुकुम जी बेफ़रमाई नथा कनि ऐं उहे हुकुम मुताबिक़ कमु कनि था يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون اے کافرو तव्हां अॼु ॾींहुं उज़र पेश न करियो तव्हांखे तव्हांजे अमलनि मुताबिक़ जज़ा ॾिनी वेंदी يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے مومنوں، تمام اللہ جی دربار اقدس میں سچی دل سان توبہ عائد تھیو، ان قریب تمام جو رب تمام تاں تمام جا کیل گناہ معاف فرمائندو، ایں تمام کے باغن میں داخل کندو جن جے ہیٹھاں نہروں بن تھیوں. ان ڈی اللہ تعالی رسول عربی ایں ان مومنن کے عزت ایں وقار بخشیندو जेके हुन सां गॾु हूंदा. हुन जो नूर हुननि जे अॻियां ऐं हुननि जे साॼे पासे तेज़ीअ सां हलंदो. इहे चवंदा, हे असांजा रब, असां लाइ तूं असांजे नूर खे मुकमिल कर ऐं तूं असांखे बख़्श कर, बेशक तूं हर शइ ते क़ादिर आहीं. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. اے رسول عربی، تمام کافرن ۽ منافقن سان جہاد کريو ۽ تمام انن تي سختی کريو ۽ انن جي جاءِ جهنم آهي ۽ تمام خراب آهي جاءِ. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ تعالیٰ کافرن جو مثال بیان کیو، پیغمبر نوح جی گھرواری ऐं پیغمبر لوط جی گھرواری جو. یہ بئی اساں جے سارے بانن ماں بن بانن جے نکاح ہیٹھ ہوئیں، وہ انہن بنی کفر کیو، وہ یہ بئی انہن بنی عورتن تاں اللہ جی دربار ماں کاشے دفع کرے نہ سکیا، ऐं حکم کیو ویو تو تمام بئی عورتوں جہنم میں داخل تھیندڑن سان گڈ داخل تھیو. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اي الله تعالى مؤمنن جو مثال بيان ڪري ٿو فرعون جي گھرواري جو. जॾहिं हुन चयो, हे मुंहिंजा रब, तूं मुंहिंजे लाइ पाण वटि जन्नत में घर तयारु कर ऐं तूं मूंखे फिरौन ऐं हुन जे अमल खां निजात ॾे ऐं तूं मूंखे ظالم جي قوم مان نجات ڏي. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اي بي بي مريم هي حضرت عمران جي جيڪا پاک دامن عورت هئي، واسا ان ۾ پنهنجي طرفا روح پھوڪيو ۽ ان پنهنجي رب جي احڪامن جي ۽ کتابن جي تصديق ڪئي ۽ پاڻ فرمان بردارن مان هئي.